माननीय मान्यवर विदग्ध श्रोता मंडली को अरविंद मंदिर विनम्र निवेदन। प्रिय भक्तमंडली, नंद महाराजा पुत्र कृष्ण को उपरे मन दुख करिसंति। रे पुत्र, रे धरमणि, रे अंध लौड़ी, तु अंतिम सज्जार तु कुआडे गलुरे धन। महाप्रभु जगन्नाथ नंदी घोष रथ यात्रा करुछंति। एही अवकाश रे नंद महाराजा कृपकार भक्ति निवेदन करुछंति पुत्र उपरे। आपण माने विदग्ध श्रोता मंडली ध्यान देबे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तोते देखी प्राण पखी जाऊ मौड़ी रे, तोते देखी प्राण पखी जाऊ मौड़ी। अंध लौड़ी मो कला कौड़ी मो लहुणी घड़ी मो मार्त बेड़ी रंग रतन मो कला कांचन मो हृदय चंदन मो वयस बाड़ी। तोते देखी प्राण पखी जाऊ मौड़ी रे, तोते देखी प्राण पखी जाऊ मौड़ी। देखी प्राण पखी जाऊ बाहुड़ी रे कई पुंख जीवी धन संसार छाड़ी रे कई पुंख जीवी धन संसार छाड़ी।